जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन की श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। अथ षष्ठोध्याय श्री आत्मसंयम योग श्री भगवान उवाच। श्लोक से यथा दीपो निवातस्थो निर्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा हो गया अप टू 23rd वी हैव डन और 23वें श्लोक पे आज गाड़ी में रुकी हुई है ये किताब अपने हाथ में खुली रखिए 19 से 23वें श्लोक के रेफरेंस से आज की बात हम करेंगे थोड़ा रिकैप्चुलेशन करना है जो किया है वो 19 से 23वें श्लोक तक जो बात भगवान ने करी है उसके ऊपर हमें थोड़ा चिंतन करना है आज 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथचित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो योगी है आत्मज्ञान जिसको हुआ ऐसा जो योगी है उसका चित्त बिल्कुल स्टेडी होता है दिए की लौ जो बिल्कुल शेक नहीं होती स्थिर रहती है वैसे योगी का जो चित्त है वो स्थिर रहता है और हमने उसकी उपमा भी दी थी कि जैसे कोई शांत झील है कि जिसका पानी बिल्कुल सतह बिल्कुल स्थिर है हिलती नहीं और शांत झील गहरा होता है लेकिन बिल्कुल जब एक भी वेव्स नहीं है उसमें ऐसा जो झील है मानसरोवर का जैसा ऐसा योगी का चित्त होता है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता और कालिदास ने इसी उपमा को हमने देखा था कि उल्टा करके अपनी कृति में लिखा है एक झील का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि झील इतना शांत था कि जैसे योगी का चित्त तो ये बात हमने करी थी अभी परमात्मा योगी का ये जो चित्त है वह निर्विकल्प समाधि में होता है निर्विकल्प समाधिस्थ होता है भी समाधि के भी हमने दो प्रकार देखे थे सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि ये सब हम कर चुके हैं रिकैप्चुलेट आज जो पूरी बात है इज ओनली रिकैप्चुलेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन जो अभी तक हमने चार श्लोकों में किया है लेकिन क्योंकि इसमें बात बहुत अहम है इसलिए सोचा कि एक बार उसको समराइज कर लें तो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि में आपको प्रयत्न पूर्वक समाधि में जाना होता है आप उसके लिए यत्न करते हैं यू आर स्ट्राइव टू गेट इन टू दैट स्टेट ऑफ समाधि निर्विकल्प समाधि में आप अपने आप उसमें यू ग्लाइड इन टू दैट यानी उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है अपने आंखें मूंदी बैठ गए सीधी समाधि लग गई तो हमारे जो पुराने काल के जो ऋषि मुनि वगैरह थे वह इस समाधिस्थ दशा में रहते हुए लंबी आयु जीते थे क्योंकि जब हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं तो हमारी श्वासोच्छ्वास जो है वो कम हो जाता है अवर ब्रीदिंग रेट बिकम स्लो एंड बिकॉज अवर ब्रीदिंग रेट बिकम स्लो द एज लेंथ हमने देखा है कि हम उच्छ्वास लेकर आए हैं आयु दिनों के लेकर नहीं आए हैं तो जितने उच्छ्वास हमारे कम उतनी हमारी लंबी आयु दैट वॉज द सीक्रेट ऑफ इट तो ये निर्विकल्प समाधि की हमने बात करी थी तो ये जो निर्विकल्प समाधि है उसके सात कैरेक्टरिस्टिक्स परमात्मा ने अगले चार श्लोक में बताए 20, 21, 22 और 23 में तो सात कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में गहरी चर्चा करी है, लेकिन आज उसको फिर से एक बार समराइज करना है ताकि हमारे सामने एक पूरा पिक्चर सामने आ जाए हमारे कैनवास के ऊपर। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, चित्त उपरम, टोटल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है और इसे समाधि कहते हैं। समाधि की परिभाषा ही ये है कि समाधि ही यस्मिन सह समाधि, धी यानी बुद्धि, समा यानी समत्व, समाधि ही यस्मिन जिसमें हमारी बुद्धि स्थिर होती है, सम होती है, उसको हम समाधि कहते हैं। और इसी की जो हमने उपमा दी थी कि वेवलेस लेक, एक झील जो है वो बिल्कुल शांत झील की तरह जो होता है वो, अभी ठीक है कह दिया आपने कि चित्त जिसका शांत है वो समाधिस्थ स्थिति में आता है, लेकिन ये चित्त को शांत कैसे किया जाए। सिर्फ भगवान बहुत करुणावान है, वो मात्र बात नहीं कहते हैं, हमें उसका नुहा भी देते हैं कि भाई ये करना है और कैसे कैसे करना है उसकी भी बात बताते हैं। हाउ डू वी ट्रैंक्विलाइज दिस माइंड, गोली खाकर ट्रैंक्विलाइजर लेकर नहीं, पहले के जमाने में सोमवल्ली नाम का एक पौधा आया करता था कि जो चंद्र से अमृत रस खींचकर वो अपने में अपना पोषण करता था, और वो सोमवल्ली का रस पीकर जब ऋषि मुनि ये करते थे तो फौरन समाधिस्थ हो जाते थे। ऋषि मुनि जो सोमरस का पान करते थे, ये सोमवल्ली का रस है, नॉट द अल्कोहल। यानी हमारे जो शौकीन लोग हैं बोलते ऋषि भी सोमरस का पान करते थे, हम भी सोमरस लेते हैं, वो सोमरस और ये सोमरस में फर्क है। वो चंद्रमा का अमृत जो से जो पोषण हुआ था वो सोमरस का पान करके ऋषि समाधिस्थ दशा में जाते थे। अभी ये यहाँ ये जो निर्विकल्प समाधि है उसमें कोई आपको बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ग्लाइड इन इट। और कैसे होता है, दैट इज विथ अ स्पेशल एक्सरसाइज। भगवान कहते हैं स्पेशल एक्सरसाइज क्या है, चित्तम निरुद्धम, चित्त का निरोध करके। अभी चित्त का निरोध करना यानी क्या, बाह्य विषयों से चित्त को धीरे धीरे धीरे धीरे विड्रॉ करना। जितने भी संसार में अनात्मा प्रपंच है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है अनात्मा प्रपंच, आत्मा जो है वो सत्य है और आत्मा के अलावा जो भी है वो सब मिथ्या है, असत्य नहीं है मिथ्या है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, सत्य असत्य और मिथ्या, ये तीन टर्मिनोलॉजी जो इसको जरा ध्यान से हम समझ लें। सत्य यानी विच इज इटर्नल, तीनों कालों में जो हमेशा विद्यमान है, भूत में था वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, तीनों कालों में जो विद्यमान है वो सत्य है, वो मात्र परमात्मा है। क्योंकि ये सृष्टि भी पहले नहीं थी, अभी दिखाई दे रही है, कभी ना कभी उसका प्रलय होने वाला है। तो पृथ्वी भी सत्य नहीं है, लेकिन पृथ्वी असत्य भी नहीं है क्योंकि सामने दिखती है, राइट। हम भी हैं तो हम असत्य नहीं है, हमें जिंदा है, आपके सामने सब दिखते हैं। तो लेकिन हम सत्य भी नहीं है क्योंकि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म से श्लोक देखा है ना। तो हम भी कभी पैदा हुए थे और कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो हम भी सत्य नहीं है बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द थ्री टाइम जोन्स, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम क्या है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो क्या है, इसके लिए शंकराचार्य जी ने एक स्पेसिफिक टर्म दिए, मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव न अपरे, ब्रह्म जीवो न अपरे। ब्रह्म जीव जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन ब्रह्म सत्यम है, जगत मिथ्या है, जगत असत नहीं है। तो ये चित्त निरुद्धम क्या है, दिस इज ये जो अनात्मा प्रपंच है, यानी कि जो मिथ्या है वो मिथ्या को भलीभांति जान लेना, जिसको विवेक कहा गया है, ये विवेक डेवलप करते हुए कि भाई सत्य है आत्मा है परमात्मा सत्य है, उसके अलावा जो भी है वो मिथ्या है असत्य नहीं है। ये बात जैसे जैसे हमारे मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, चित्तम निरुद्धम, ऐसे ऐसे संसार के विषयों से हमारा मन धीरे धीरे खींचा जाएगा, वी विल गेट डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये जो डिटैचमेंट धीरे धीरे होता है, ये चित्तम निरुद्धम शब्द से यहाँ उसका प्रयोग किया है। क्या होता है, वॉट एग्जैक्टली इट इज, हम अलग अलग रोल में अदा करते हैं, फादर रोल, मदर रोल, डॉटर रोल, डॉटर इन लॉ रोल, रोटेरियन रोल, मैनेजर रोल, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सभी रोल से हमें एक जागृति होनी चाहिए कि ये जो है वो मात्र रोल है, इट इज नॉट द रियलिटी। एंड देयरफॉर यू हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस रोल, क्योंकि जो भी रोल हम बजते हैं उसका अपना अपना प्रॉब्लम होता है, उसके साथ उसके अटैच आनंद तो जॉय तो है, लेकिन इट इज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। फादर होने के रोल में फादर का प्रॉब्लम है, वाइफ होने के रोल में वाइफ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड होने के रोल में हस्बैंड का भी प्रॉब्लम है, मजा आता है लेकिन प्रॉब्लम भी है। तो इस रोल में से अपने को धीरे धीरे खींच लेना है, दैट मीन्स दिस रोल हैज टू रोल अवे। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी वली भक्ति, तो ये जो चित्तम निरुद्धम की जो बात करते हैं, अनात्मा प्रपंच जो है उसमें से हम अपने आप को धीरे धीरे धीरे धीरे विड्रॉ करने लगेंगे, और ब्रह्म सत्यम जो है उसके प्रति हमारी दृष्टि हमेशा बनी रहेगी, या तो मोर टाइम वी विल स्पेंड ऑन बीइंग विद द ब्रह्मन। फिर रसोई करना है, हाँ वो रोल में आ गए टेम्पररीली, हम ये रोल, अभी क्या होता है कि हम परमानेंटली इस रोल में है और टेम्पररीली कभी कभी ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, सुबह इतवार को सुबह 8 से 9 के बीच में, बाकी हम ये रोल में ही मग्न है। ये प्रोसेस को उल्टा करना है, स्विच को फ्लिक करना है, जब चाहिए तब उस रोल में आना है, बाकी का समय हमें ब्रह्म से जुड़ा रहना है, बस दैट इज इट। चित्तम निरोध, चित्त का निरोध करना है। सो दिस रोल हैज टू रोल अवे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इजियर सेड देन डन। I can read your face. How do you do that? ठीक है, से पहले भगवान ने बताया कि निर्विकल्प समाधि में जाओ। निर्विकल्प समाधि में कैसे जा सकते हैं, तो कि चित्त का निरोध करो। अभी चित्त का निरोध कैसे करें, बराबर उसका भी नुवाव देते हैं, योग सेवया, पढ़िए श्लोक, बराबर, यानी बाय प्रैक्टिसिंग अष्टांग योग, जो पतंजलि ने जो हमें दिया है उसका अभ्यास करते हुए। अष्टांग योग इसीलिए पतंजलि ने हमें दिया है, दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट, कि हम ये समाधिस्थ दशा में हम जा सके। जैसे आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सो दिस चेयर इज डिजाइंड फॉर योर कंफर्टेबल सिटिंग, बराबर, सो इट इज अ पर्पस। इसी तरह अष्टांग योग जो है, इट हैज बीन डिजाइन विद अ पर्पस टू हेल्प यू गेट इन टू दैट स्टेट ऑफ समाधि। और ये अष्टांग योग क्या है, यहाँ भगवान ने जो योग सेवैया की जो बात करी है वो अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। 8 अंग है उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बराबर। रिपीट अगेन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और ये 8 अंग है। उसमें जो पहले के 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, वो बहिरंग साधन है, और धारणा, ध्यान और समाधि वो अंतरंग साधन है। यानी पहले के 5 जो है वो बाहर से हमें शरीर से करने पड़ते हैं, और बाकी पीछे के जो 3 है वो अंतःकरण से करने हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो भी हम करेंगे, तभी भगवान बोलते चित्तम उपरमते, उपरमते यानी इट रिमेन्स काम, ट्रैंक्विल, इन द स्टेट ऑफ डीप साइलेंस। तो ये जो चित्त है, वह शांत हो जाता है, ये जो अंतरंग साधना जो है, हमने इसकी चर्चा करी थी जब ये श्लोकों की चर्चा हो रही थी तभी, बराबर, धारणा, ध्यान और समाधि की जो स्थिति थी यदि आपको याद होगा तो हमने उंधिया का एग्जाम्पल लेकर करी थी, याद है? उंधिया का एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि वी वॉन्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स. सी द पर्पज हियर, जो हमारा जो एक पर्पज ये है कि सरलता से जो समझ में आए वैसी भाषा में ये बात करनी है, कोई जार्गन्स का प्रयोग नहीं करना है. क्योंकि आपके सामने यहाँ बैठकर मुझे विद्वत्ता मेरी सिद्ध नहीं करनी और मैं विद्वान है हूँ भी नहीं, तो मुझे मेरी विद्वत्ता सिद्ध नहीं करनी है. इतने सारे जार्गन्स को संस्कृत शब्दों की भरमार आपके सामने फेंक दी, आपको साहब बहुत विद्वान छो शू वात छो, मजा क्या थे मालूम है? ये हम हमारी आत्मवंचना ही करते हैं. ऐसा जब विद्वत्ता सोकोड़ विद्वत्ता युक्त प्रवचन हम सुनते एक आदमी बहुत विद्वान छो भाई, अभी दूसरा आदमी को बोलना ही पड़ता है कहाँ विद्वान है, क्योंकि बोलेगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया तो he will get exposed. तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हाँ बहुत बड़े विद्वान है. हमें ये विद्वत्ता के जंगल में फंसना नहीं है. इसलिए यहाँ जो जो उदाहरण आपके सामने पेश किए जाते हैं वो उदाहरण ऐसे पेश किए जाते हैं कि जो हमें सरलता से हमारे इसमें उतर. हमारे सोनल में एक बार मुझे बहुत अच्छी बात करी थी, मुझे बहुत पसंद आई हो. बोला यहाँ बात ऐसी इस तरीके से होती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को खिचड़ी भी जब खिलाती है तो उसको बराबर मसल के एकदम सुपाच्य करके उसके मुंह में निवाला देती है ताकि बच्चे के गले में उतर जाए, ये हमारा प्रयत्न है. तो धारणा ध्यान और समाधि की बात हमने करी थी, उंधिया का एग्जाम्पल लेकर करी थी. क्या होता मारो कि सुपर इंटेलेक्चुअल पीपल जो होते हैं जिनको झारखंड में उंधिया की बात करते हैं भगवत गीता में, क्या भगवत गीता का क्लास है क्या, उल्टा होता है. सो लेट मी क्लेरिफाई, यहाँ बहुत सिंपल टर्म में सुपाचरित से आसानी से समझ में आए इस तरीके से ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज हमारा मकसद यह है कि हमें इसे समझना है. भगवदगीता ऊपर से नहीं जानी चाहिए, अंदर उतरनी चाहिए. दैट इज अ पर्पस. विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू. सो अभी यहां जो बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना. पतंजलि ने जो समाधि की बात करी है योगिक समाधि, और यहां जो समाधि की बात भगवान कर रहे हैं वो वैदिक समाधि है, आध्यात्मिक समाधि है. ये दोनों में थोड़ा फर्क है. पतंजलि ने जो समाधि की बात करी है अष्टांग योग में, उस अष्टांग योग में यू हैव टू मेक द माइंड थॉटलेस, यानी मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए. लेकिन मन का स्वभाव है कि वो हमेशा ब्लैंक नहीं रह सकता. इट इज अ टेम्पररी फिनोमेनन, थोड़ा समय आपको अच्छा लगेगा, माइंड विल बिकम ट्रैंक्विल. और खास करके जो ब्रांडेड समाधि के जो लेसन हमें मिलते हैं बाजार में, दे आर ऑल ड्राइविंग टूवर्ड्स दैट स्टेट, थॉटलेस माइंड, मन में सब विचार को हटाओ, हो ही नहीं सकता. इट्स अ टेम्पररी फेज. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये वैदिक समाधि की, आध्यात्मिक समाधि की बात करते हैं. और साथ साथ एक बात भी आपसे कह दूं कि जो भी बात यहाँ आपके सामने रखी जाती है वह शास्त्रों के आधार के ऊपर विथ प्रॉपर रेफरेंसेस, और खास करके हमारा जो फॉलोइंग है वो शंकराचार्य जी के विचारों का फॉलोइंग है. मेजोरिटी ऑफ आवर थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम शंकर भाष्य. शंकराचार्य जी का जो भगवदगीता का जो भाष्य है उसके ऊपर जो विद्वानों ने जो कमेंट्री लिखी है वो कमेंट्रीज पढ़कर मैं आपके सामने ये सारी प्रस्तुति करता हूँ. एक बात बहुत खुले दिल से और विद ड्यू ह्यूमिलिटी आपके सामने कह दूँ कि आपके सामने कोई गलत बात कभी भी नहीं रखी जाएगी. सो दैट इज एन एश्योरेंस टू यू. नाउ वेदांतिक ट्रैंक्विलिटी और योगिक ट्रैंक्विलिटी में यही फर्क है कि योगिक ट्रैंक्विलिटी में आपको पतंजलि के योग में मन को थॉटलेस करना है, और ये वेदांतिक ट्रैंक्विलिटी में आपको मन को एक विचार पर पड़ना है. यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एंड दैट इज आत्मा या तो परमात्मा, क्योंकि मन को कहीं ना कहीं टांगना पड़ता है, और वो जो टांगने की जो खीटी है ये वेदांतिक समाधि में वो परमात्मा है या तो आत्मा है. यानी आत्मा स्वरूप में जब भी आप लीन हो जाओगे यू विल बी ट्रैंक्विल फॉर एवर. ये बात हम समझ के आगे बढ़े. सो मन जब शांत हो जाता है तभी वहां आत्मा का प्रतिबिंब देखना है। और यही बात भगवान यहां कहते हैं आत्मनाम पश्यम, हमें आत्मा को देखना है। ये किताब आपको सामने खुला रखने के लिए इस बोला है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी से आपके सामने श्लोक में है और उसके श्लोक के संदर्भ में ही ये सारी बातें हो रही है। सो हमें आत्मा को देखना है। आत्मा को कैसे देखें? श्रवणम। आत्मा के बारे में आप श्रवण करेंगे, जब भी आपके सामने आत्मा की बात रिवील की जाएगी, दूसरे अध्याय में जो हमने देखा था अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषे वच नित्य सर्वगत स्थानो अचलो यम सनातन, बराबर, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमने सांख्य योग में दूसरे अध्याय में बहुत गहराई में चर्चा की है। इस आत्मा के स्वरूप को जानते हुए ये श्रवण वेदांत के श्रवण में जो हम आत्मा के बारे में सुनेंगे, जो हम शास्त्र हमारे सामने रिवील करते हैं, वह उसको रिपीटेडली हमें एम्फेसाइज करना है। इसको कहते हैं वेदांत श्रवण। और जब तक वेदांत का श्रवण आप नहीं करोगे तब तक वेदांत का ध्यान इज नॉट पॉसिबल। साउथ अफ्रीका में जाकर, किसी जंगल में जाकर, कोई वहाँ का कोई आदिवासी के सामने आप देवगढ़ के आपूस का मकान करोगे, देवगढ़ का आपूस, जिंदगी में जिसने आम नहीं खाया है अभी उसके पास आप देवगढ़ के आपूस की बात करोगे, वो बेचारा क्या समझेगा, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जिसने आम खाया है उसको पता है कि वलसाड़ के आपूस और देवगढ़ के आपूस में क्या फर्क है। तो वलसाड़ का हापुस जिसने गया, जिसने आम खाया है, उसके सामने जाकर आप बोलोगे कि भाई देवगढ़ का हापुस खा के देखो, दैट्स द बेस्ट, पता चलेगा। यानी मन में कोई भी बात जब तक आपको, मान ली किसी भी व्यक्ति का सत्कार करना है, कैन यू वेलकम एनी अननोन पर्सन? नो, यू हैव टू नो अबाउट द पर्सन। और रोटरी पे तो सिस्टम है, जब भी कोई नया स्पीकर आता है तो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्योंकि उसको बिना जाने हाउ वुड यू नो व्हाट द पर्सन इज। इसी तरह श्रवण के माध्यम के द्वारा ये आत्मा के स्वरूप को हमें भलीभांति जानना है, और आत्मा के स्वरूप को भलीभांति जानने के बाद उसके ऊपर ध्यान करना है। सो श्रवण, सो ये वेदांतिक मेडिटेशन में पहला जो अहम हिस्सा है वो श्रवण का है। ये श्रवण सातत्य से करना पड़ता है, कभी कभी कर लिया, आए नहीं आए चले गए, आए नहीं आए चले गए, नहीं, सातत्य से उसको श्रवण करना है। तो ये बात परकोलेट होती है, कैसे, फिल्टर कॉफी की तरह, फिल्टर कॉफी का डिकॉक्शन कैसे बनता है, धीरे धीरे परकोलेट बनकर फिर उसका डिकॉक्शन बनता है और फिर वो कॉफी टेस्टी लगती है। बराबर, नेस्कॉफी में इतना मजा नहीं आता है जितना फिल्टर कॉफी, जो कॉफी के जो सही चाहिए लोगों के लिए। नाउ दूसरा एग्जाम्पल आपको दो, दैट इज लाइक ए टेप रिकॉर्डर। श्रवणम में जो बात आप सुनते हैं दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपका टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग मोड में है। और फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आत्मा के बारे में हमने जो सुना है उसको प्ले करते हैं। सो देन द टेप रिकॉर्डर इज इन द प्ले मोड। सो श्रवणम में यू आर इन द रिकॉर्ड मोड, फिर घर जाते हैं उसके ऊपर मनन करते हैं, सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं, तीन बार सुनते हैं, वो निधिध्यासन होता है। और ये जो है वह निधिध्यासन से हमें आत्मा के बारे में पता चलता है, यू आर इन द प्ले मोड, दैट इज निधिध्यासन। सो आत्मा, आत्मानम आत्मनी, आत्मा में, तो आत्मा सेल्फ है, आत्मनी यानी आत्मा में, यानी कि हमारे मन में, आत्मना आत्मा के द्वारा, क्योंकि मन को आत्मा के बारे में सोचने की शक्ति भी वही आत्मशक्ति चैतन्य तत्व ही देता है। जैसे वो बैटरी का एग्जांपल हमने देखा था, टॉर्च है आपके पास, आगे बल्ब है, पीछे दो सेल है, बराबर है। अभी सेल वो बल्ब को प्रकाश करने की शक्ति कौन देता है? सेल ही देता है। लेकिन बल्ब कभी सेल को देख नहीं सकता। यहां बस ये एनालॉजी वहां पूरी होती है, बट अध्यात्म में उसी मन का हमें प्रयोग करते हुए, वही मन का उपयोग करते हुए उसी सेल को देखना है, जो टॉर्च के बारे में शक्य नहीं है। वेदांतिक भाषा में जब भी कोई भी एग्जाम्पल हम देते हैं वो पूर्णत्व के ओर नहीं जाए, ड्रीम इज समवेयर, नहीं तो वो भी वही सत्य हो जाएगा, टॉट सत्य नहीं है। सो सत्य और असत्य में, या तो सत्य और मिथ्या में फर्क है। एक हद तक हम टॉर्च का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि बल्ब को प्रकाशित करने की शक्ति बैटरी से मिलती है, तो चेतन तत्व जो है मन को प्रकाशित करती है, मन को प्रकाशित करने वाली शक्ति जो है हमारी चेतना है, लेकिन उसी मन से उसी चेतना का ध्यान करना है, यानी आत्मानम आत्मनि आत्मनेन पश्यति। हमारे साधन भी हमारे पास ही है, साध्य भी हमारे पास है, और साधना करने वाले भी हम ही हैं। एवरीथिंग इज विद अस, कहीं बाहर जाना नहीं। अभी आप कहेंगे कि कैसे फलित कैसे होता है ये श्रवण जो है वो मनन बनकर निधि ध्यान कैसे हो, उसको कैसे हाउ डू ब्रिंग इट इन टू प्रैक्टिस। हमारे घर में घड़ी होती है, बोलो, वो ट्रांजिस्टर क्लॉक होती है, अभी वो टिक टिक तो करती है राइट, लेकिन दिन में आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों? देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। लेकिन जब पूरी रात को जब शांत हो जाता है, रात को 2 बजे आप नींद से जाग गए, तो जरा सुनना घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको सुनाई देगी, टिक टिक टिक टिक, क्यों? रात को घड़ी ज्यादा लाउडली टिक करती है, उसकी लाउडनेस वॉल्यूम बढ़ती है क्या टिकिंग? नहीं, उसकी टिकिंग की वॉल्यूम सेम है ड्यूरिंग द एंटायर 24 आवर्स। दिन में क्योंकि बाहरी डिस्टर्बेंसेस है उसके लिए उसकी टक टक सुनाई नहीं देती है, रात को शांत हो गया तो टक टक सुनाई देती है। बस यही बात है, आत्मा के बारे में हमने जो सोचा, हमने जो सुना, वो अंदर है, लेकिन वो हमेशा हमें फलित नहीं होता। मात्र जब ही हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे, मन को शांत करेंगे, बाहर के डिस्टर्बेंसेस निकल जाएंगे, और मन जब भी शांत हो जाएगा, तो अंदर से जो टिकटिक है आत्मा की, वो स्पष्ट सुनाई देती है। ये हमें समाधि की ओर ले जाता है। सो एक्सटर्नल नॉइजेस यू हैव टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट देम। और जब ये होता है, when you remove all the worries, actually शुरू में क्या होता है मालूम है? कि मन जब भी शांत होने लगता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी भरे पड़े राग द्वेष पहले तो बाहर निकलते, कचरा सब बाहर निकलता है। उस दिन उसने मुझे ऐसा बोला था, you should not have said this। वो भी नॉर्मल आप दिनचर्या में लगे रहते हैं तो भूल गए हैं, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो बाकी का सारा डिस्टर्बेंस निकल गया, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा स्टोर करके रखा है वो पहले बाहर निकलता है, निकलने दो उसको। फॉर इनिशियल फेज दिस विल बी ए ट्रबलसम एक्सरसाइज, थोड़ी तकलीफ भी देगा, बट इसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से चालू रखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो कचरा धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाएगा, और फिर बाद में आत्मा में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और फिर उसका जो आनंद है वो कुछ अकल्पनीय है। It's beyond words। तो ड्यूरिंग श्रवण हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, अभी ये मात्र इंफॉर्मेशन है, वो विजडम में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। यानी कई लोग कहते हैं, समी चिन्मयानंद बहुत अच्छी बात करी थी, एक व्यक्ति उनके पास गया, उन्होंने कहा कि मैंने भगवद गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, आई हैव गोन थ्रू उपनिषद, आई हैव गोन थ्रू भगवद गीता, आई हैव गोन थ्रू ब्रह्मसूत्र, आई हैव गोन थ्रू स्वयं सो। चिन्मयानंद जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि ऑल दिस यू हैव गोन थ्रू ऑल दिस, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गोन थ्रू यू। तो ये सब देख गए, यानी क्या होता है कि दिस इज अ स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, दिस इज अ स्टेज ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। यानी बुक शेल्फ से हटाकर एक किताब आपने आपके दिमाग में स्टोर कर ली, ओनली द स्टोरेज प्लेस इज चेंज, नथिंग बियॉन्ड दैट। जब तक ये परकोलेट ज्ञान नहीं होता हमारे अंदर, ये बात जब तक ये नहीं होती, और इसका सीधा साधा लिटमस टेस्ट मैं आपको दे के रखता हूँ, कई जो 2-3 क्लासेस चलते हैं, कई लोगों का ये अनुभव है और दे हैव कंफर्टेड टू मी कि घर वाले कहते हैं कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, राइट? आप इतने चेंज कैसे हो गए, व्हाट इज दिस? ये ट्रांसफॉर्मेशन भगवद गीता के अभ्यास से होता है, गारंटीड, लिख के देता हूं आपको, बट कंसिस्टेंसी से रिक्वायर्ड। आप सबने अनुभूति की होगी, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं कहे, आके कहेगा कि 3 साल पहले, ये तो हमारा 6 साल से चल रहा है अनुक्रम जो आ रहा है 6 साल से कंटिन्यूसली, कि 6 साल पहले मैं जो था मैं अभी वही का वही हूं। नो, ये पत्थर के ऊपर पानी नहीं है, आपको भिगोएगा, आपको बदलेगा, यू विल चेंज। और ये भगवद गीता का प्रभाव है, भगवान कृष्ण की वाणी का प्रभाव है। तो चित्तो परम, पहला डेफिनेशन, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आत्मदर्शन, इस आत्म का दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। और बिकॉज ऑफ द आत्मदर्शनम जो बेनिफिट हमें मिलता है वो क्या है, तुष्यति, यू फील द जॉय ऑफ पूर्णत्वम, हम पूर्ण, पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ये दशा हमारी हो जाती है। उसके बाद 21वें श्लोक में आते हैं, भगवान कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। तीसरी डेफिनेशन भगवान कहते हैं अत्यंतिकम सुखम, हाईएस्ट आनंद, संसार में इससे बढ़िया आनंद आपको कोई मिल ही नहीं सकता। यू आर टेकन टू दैट स्टेज, फुलफिलमेंट, टोटल जॉय, टोटल ट्रैंक्विलिटी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि संसार के बाकी के जो भी आनंद हमने मिलते हैं दे आर बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम। मान लीजिए कि आपको भगवद गीता के बारे में यहाँ अभ्यास करने का आनंद मिलता है, अभी आपको आनंद मिल रहा है मान लीजिए, तो जब तक आप यहाँ है, इस स्पेस में है, तब तक ही आनंद मिलेगा। 9 बजे जैसे उठ के बाहर चले गए, गए, इट इज बाउंड बाय स्पेस, इट इज बाउंड बाय टाइम ऑल्सो, जो आता है वो जाता भी है। लेकिन ये जो आनंद मिलता है आत्मा के साथ अनुसंधान का, इट इज बाउंड, नॉट बाउंड बाय टाइम, इट इज नॉट बाउंड बाय स्पेस, किसी भी जगह पर किसी भी समय पर आप वही पूर्णानंद की स्थिति में रहेंगे। सो इट डज नॉट हैव फाइनाइट, इट इज नॉट फाइनाइट। किसी एक समाधिस्थ व्यक्ति की अनुभूति है कि वो कहते हैं कि जब भी मैं समाधि में होता हूं तो आई गेट द फीलिंग ऑफ ग्रेटेस्ट ब्लिस, बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जैसे ही मैं समाधि से बाहर निकलता हूं ऐसे लग रहा है कि कोई हजारों बिच्छू मुझे काट रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी से वापस इस यहां के दमाल में धूम करके आ गए। और ये जो सारा डिस्टर्बेंस है, ही हैज डिस्क्राइब इन हिज वर्ड्स, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, दैट माई बॉडी आई फील लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्कॉर्पियंस आर स्टिंगिंग माई बॉडी। और हमें ऐसी समाधि नहीं चाहिए। कैसी समाधि चाहिए? ज्ञानदेव की हमने बात, ज्ञानदेव की बात हमने करी थी, रूप पाहता लोचनी सुख जाले वो साजनी, रब याद है वो रचना हमने सुनी थी, रूप पाहता लोचनी डिंग डिंग डिंग, सुख जाले वो साजनी। वो सुख की अनुभूति कहाँ होती है? नामदेव कहते हैं कि भगवान का रूप जैसे देखता हूं तो सुख होता है, सुख प्राप्त होता है। और किससे बात करते हैं? साजनी से। अभी ज्ञानदेव तो विरक्त थे, उनकी गर्लफ्रेंड साजनी कौन हो सकती है? He did not have a wife, he did not have a girlfriend, तो साजनी कौन? आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, आत्मा शिवजी है, गिरिजा पार्वती उनकी सहचरी है, तो ये साजनी कौन है? गिरिजा मति, मति यानी बुद्धि। तो ये जो आनंद का जो रिफ्लेक्शन है वह रूप पाहता लोचनी सुख जाले वो साजनी, साजनी यानी वो बुद्धि ग्राह्य है, इसलिए लिखा है इसमें बुद्धि ग्राह्य। तो ये जो आनंद है दैट इज बोर्न आउट ऑफ विस्डम, यानी जब ये नॉलेज जो हमने प्राप्त किया है श्रवण से, ये जब अंदर परकोलेट होता है एंड वेन इट गेट ट्रांसेंड इन टू विस्डम, ये अनुभूति में परिवर्तित होता है, तब ये जो आनंद मिलता है ये आनंद रिफ्लेक्ट होता है हमारी बुद्धि में, सबकॉन्शियस माइंड में। व्यवसायात्मिका बुद्धि, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये कहने को नंदना बहुशाखा अनंतास्य बुद्धि नो व्यवसाय नाम, देखना सांख्ययोग में भगवान ने हम ये सब हम पढ़कर आए हैं, विस्मृति हो गई है बस। तो ये जो फुलफिलमेंट, ये जो आनंद मिलता है, इसको भगवान ने कहा अत्यंतिकम सुखम विच इज बुद्धि ग्राह्यम, बराबर। एंड तीसरी बात क्या है, अतीन्द्रियम, इंद्रियों से सुख आप अनुभूति नहीं कर सकते, आंख के या कान से सुनने से या तो सूंघने से या तो जिह्वा से चखने वाले ये सुख नहीं है, अतीन्द्रियम इंद्रियों के पार वाला सुख है, और जो अतीन्द्रिय सुख है उसकी अनुभूति कुछ अलग ही है, इट हैज अ टोटल डिफरेंट डायमेंशन। तो अत्यंतिकम सुखम, और भगवान ने वेत्ति शब्द का प्रयोग किया है, वेत्ति यानी यू एक्सपीरियंस इट, जानति नहीं लिखा है, जानति यानी यू नो इट, वेत्ति आप उसकी अनुभूति करते हैं, विद धातु से निकला है ये शब्द, विद यानी अनुभूति करना उसका, विजडम। चौथी डेफिनेशन जो आई है इसमें, फिर क्या होता है ये सब होने के बाद, यत्र अयम स्थित न तत्वतः चलती, एक बार ये आनंद आपको मिल गया तो आनंद अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वो कभी भी चलायमान नहीं होता, इट डज नॉट वैनिश, वंस यू रिसीव इट, इट इज अ नॉन रिटर्नेबल ब्लेसिंग, उसमें फिर कमी नहीं होती। सीधा साधा एग्जांपल है, जब भी आप साइकिल चलाना सीखते थे, कितनी मगजमारी की थी, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार पैर को तोड़ा था, बहुत कुछ हो गया, बराबर। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, जिंदगी में कभी भी आपको आपको साइकिल दी जाएगी, आप चला पाओगे, राइट। वेत्ति आत्मसात कर लिए आपने उस ज्ञान को, फिर आप भूलेंगे नहीं। ड्राइविंग, जब ड्राइविंग शुरू शुरू में नया सीखते थे, स्टीयरिंग को ऐसा पकड़ कर रखते थे, और अभी ड्राइविंग करते हैं, आजू बाजू का तमाशा देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और गाड़ी चल रही है। तो ये जो आनंद अत्यंतिक, जो अत्यंत जो आनंद प्राप्त होता है, ये आनंद इज ए नेचुरल स्टेट, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। बाकी संसार की सारी चीजें चलती रहती है, लाइक ड्राइविंग, सब कुछ आजू बाजू में देखते रहते, अरे उधर क्या चल रहा है, वो गणेश का पंडल लगा हुआ है, वहां म्यूजिक बज रहा है, ये सुन रहा है, ये सब कुछ देख रहा है, ड्राइविंग आपका चलता है, आप एक्सीडेंट नहीं करते। बस ये जितनी आसानी से होता है, उतनी ही आसानी से ये आनंद आपको संसार के सभी एक्टिविटीज में बनाए रखते हुए, इट विल कीप यू इन दिस स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अयम स्थितः न तत्वतः चलति, तत्व से भी वो चलायमान नहीं होता, जैसे साइकिल सीखने से या तो गाड़ी सीखने से साइकिल निष्ठा आपकी हो जाती है या तो गाड़ी निष्ठा हो जाती है, वैसे आत्मनिष्ठा हो जाती है, आत्मा में आप मग्न रहते हैं। नाटक में जब भी कोई व्यक्ति कोई रोल निभाता है तो बाहर आकर, मान लीजिए कि विलन का रोल उसने निभाया, लेकिन जब ग्रीन रूम में जाता है तो विलन का रोल, विलन के कपड़े निकाल देता है और अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है। सो गोइंग टू ग्रीन रूम इज नोइंग योर ट्रू आइडेंटिटी, भाई मैं वो विलन नहीं हूं, मैं स्वयं सो प्राण हूं, बराबर। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है ना, वो जो अलग अलग रोल हम संसार में निभा रहे हैं, इट इज लाइक गोइंग बैक टू द ग्रीन रूम। फादर का रोल निभा लिया, गो बैक टू ग्रीन रूम एंड बोलो अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। फिर ऑफिस में मैनेजर का रोल निभा लिया, वापस कम बैक टू द ग्रीन रूम, से अहम ब्रह्मास्मि। सतीश जी कोर्ट में चले गए, आर्ग्यूमेंट करके आए, लॉयर का रोल निभा लिया, वापस आ गए, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि जो टेम्पररीली करते हैं उसको परमानेंट करो, और जो रोल निभा रहे हैं उसको टेम्पररी बना दो, बस स्विच को खाली फ्लिप करनी है, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, सातत्य चाहिए। सो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान ने करी थी दूसरे अध्याय, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोलतान देख लेना। 22वें श्लोक में आते हैं, इससे क्या होता है, ये सब होने के बाद यम लब्ध्वा अपरम लाभम न अधिकम मन्यते, यू हैव एकम्प्लिश सो मच, आनंद इतना आपको मिल जाता है, यू आर फुल अप टू द ब्रिम, संसार की कोई चीज आपको इससे ज्यादा आनंद नहीं दे सकती. There is nothing in the world that can make you more happy or more tranquil than this atma. भगवान गारंटी के साथ देते हैं, बोलते हैं. So, fifth definition, अत्यंतिकम लाभम, highest gain in front of which all other gains in this world are insignificant. छठी definition, यस्मिन स्थितः न विचालयते, इसमें जो होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते. जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए, आनंद भी आए, सुख भी आ जाए, दुख भी आ जाए, आप विचलित नहीं रहेंगे. यू विल ऑलवेज बी इन दैट स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी. और क्या होता है मालूम है? मान लीजिए कि किसी ने आकर आपको कोई मैसेज दिया, तुमने कल वो शेयर लिए थे ना, 1000 शेयर लिए थे, यू थॉट कि वो डबल हो जाएगा, लेकिन वो तो गिर गया. तो पहले तो मानव सहजता से आपके मन में से बात, व्हाट? लेकिन यदि आप ट्रैंक्विल हैं, यदि आप योगी हैं, तो देन नेक्स्ट मोमेंट विल से सो व्हाट. बस ये व्हाट में से सो व्हाट में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, यही ये योगिक समाधि है. सिंपल. जीवन में कोई भी चीज आए सामने, पहले तो ये करते व्हाट, क्या, खत्म. मजा आएगा. देखो, गुरुनापी विचालयते, कितना भी बड़ा दुख आ गया तो भी वो विचलित नहीं होता है. तो ये जो वेदांतिक मेडिटेशन किया, भगवान बात कर रहे हैं. ये जो मेडिटेशन है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ज्ञान को आत्मसात करने के लिए है, एसिमिलेट करना है. एक वेस्टर्न ऑथर है वाइन डायर करके, बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने. ही सेज, आई जस्ट कोट एंड कोट, you are not a human being with a spiritual experience, but you are a spiritual being with an incidental human experience. Kitni badi baat. I repeat again, you are not a human being with a spiritual experience, you are a spiritual being with an incidental human experience. Bas switch ko flick karni hai, fir dekho maza kya aata hai. Do not look for a spiritual experience. आध्यात्मिक आनंद के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, वो तो है, मात्र इसके ऊपर जो हमने ये जो कलेवर जो या तो ये जो लेयर डाल के रखा है, चद्दर जो ओढ़ के रखी है, जीनी जीनी रे चदरिया, ये जो ओढ़ के रखी है ना, वो चद्दर एक बार निकाल दो, फिर देखो क्या मजा आता है. सो द प्राइमरी शुड बिकम सेकेंडरी, सेकेंडरी शुड बिकम प्राइमरी. बस. और ये जब भी उसकी अनुभूति होने लगेगी, हमें हमारे सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति जब जब होती रहेगी, निर्विकल्प समाधि आपको अपने आप मिल जाएगी. इट इज देयर, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है. सी, हम क्या करते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट. यू आर नॉट टू ट्राई टू मेडिटेट. ये बात यदि आपने समझ ली, if you flick your mind that I am a spiritual being with a temporary human experience, ये बात अब जब भी मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, फिर आपको समाधिस्थ होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, आप हमेशा समाधि स्थिति में ही है. You are in that state of tranquility forever. That is our default state. So, पहला देखा चित्तोपरम, दूसरा देखा आत्मदर्शनम, तीसरा देखा अत्यंतिकम सुखम, चौथा देखा तत्वनिष्ठा, पांचवा देखा अत्यंतिक लाभ, छठा देखा अत्यंतिक दुख निवृत्ति, कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर सकता. और 23वें श्लोक में भगवान इस बात को कंक्लूड करते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन भगवान यहां दे रहे हैं कि ये जो हमें आनंद मिलता है, पूर्ण आनंद मिलता है, यदि ये ध्यान की वजह से मिलता है तो ये बात गलत है. ध्यान मात्र एक प्रोसेस है, बट जब आपको इस आनंद में रहने की आदत हो गई, फिर आपको कुछ ये ध्यान में कुछ करने की जरूरत नहीं, यू आर ऑलवेज इन दैट। क्योंकि यदि आपको ये आता है और जाता है तो टेम्पररी हो गया, और हमें इस टेम्पररी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन द परमानेंट थिंग। ये आनंद हमें कैसे मिलता है, इनफाइनाइट आनंद? शास्त्रों में एक टेक्निकल टर्म है, अप्राप्तस्य प्रापणम प्राप्तस्य प्रापणम। अप्राप्तस्य प्रापणम यानी कि जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आपको गाड़ी आपके पास नहीं है, नहीं लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, शोरूम में जाना पड़ता है, मॉडल देखना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए नौकरी धंधा कुछ करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, राइट? यू हैव टू स्ट्राइव। अप्राप्तस्य प्रापणम, जो नहीं है उसको लाना है, यानी ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर गेटिंग, शादी करनी है प्रयत्न करना पड़ता है, किसी से प्यार करना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो आप सबको मालूम है, 25 की वजह से बुझ चुके हैं। तो प्राप्त से अप्राप्त से प्रापण, जो नहीं है उसको लाना है, उसको पाना है। प्राप्त से प्रापण, जो मिला हुआ है उसी की अनुभूति करनी है। मोबाइल आपके आदत है कि आप बाई जेब में रखते हैं, और एक बार गलती से दाई जेब में रख दिया, और फिर क्योंकि आदत है ढूंढने की, तो बाई जेब में अटक, मोबाइल किधर गया, मोबाइल किधर गया, सडनली यू रियलाइज अरे वो दाई जेब में पड़ा, इधर ही है। प्राप्त से प्रापण है, आपके पास ही है, कहीं गया नहीं है। वो कहते ना, कोक में बच्चा और गांव में ढूंढे, क्या काक मशोक गांव बोते, वो प्राप्त से प्रापण जो है हमारे पास ही है, ये आनंद हमारे पास है। उसकी एक एनालॉजी मैं आपको दे दूं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या आपको तंदुरुस्ती देते हैं? नहीं, तंदुरुस्त तो हम बाय डिफॉल्ट है, लेकिन उसके ऊपर वायरस आया है, बुखार आया है, डॉक्टर बुखार की दवा देता है, डॉक्टर सर्दी की दवा देता है, डॉक्टर कुछ दर्द हुआ है, सरदर्द है तो उसकी दवाई देता है, बराबर? तो सरदर्द की दवाई दे दी, सरदर्द निकल गया, तो आप वापस हेल्दी हो गए। और इसीलिए संस्कृत में इसके लिए शब्द है स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्थ यानी कि अपना स्वरूप, स्थ यानी कि रहना, अपने स्वरूप में, अपने डिफॉल्ट स्टेट में रहना, दैट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज द स्वास्थ्य। जो नहीं है दैट इज इलनेस। तो ये हमारी भी बात है, हम आत्मा के स्वस्थ स्वरूप में कायम है, दैट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट। मात्र ये जो बुखार आया है विषयों का, सांसारिक विषयों का, ये जो गड़बड़ है सारी, इसके लिए दवाई लेनी है, अध्यात्म की दवाई लेनी है, ये गोली यहां बैठ के खानी है, भगवदगीता, स्वस्थ हो जाओगे, अपने स्वस्वरूप को पालोगे। सो भगवान कहते हैं दुख संयोग वियोगम। दुख क्या है? संसार से जुड़े रहने का, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा जो राग द्वेष है वो महादुख है। वो महादुख से जब वियोग हो जाएगा, उस दुख से जब हम छूट जाएंगे, दुख संयोग वियोगम, वो जो स्टेट है वो हमारी समाधि की दशा है। डिसोसिएशन फ्रॉम एसोसिएशन विथ सोरो, रिपीट अगेन, डिसोसिएशन फ्रॉम एसोसिएशन विथ सोरो। एंड व्हाट इज द सोरो? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, बार बार इसकी बात हम करते हैं। सो सेवंथ डेफिनेशन, दुख संयोग वियोग। और भगवान हमें सलाह देते हैं, इज गिविंग एडवाइस टू ऑल वेदांतिक स्टूडेंट्स, कि 23वें श्लोक में देखिए, स निश्चयेन योक्तव्यम, वन शुड प्रैक्टिस दिस योग बाय गोइंग थ्रू अंतरंग साधना रिपीटेडली डेली कंसिस्टेंटली धारणा ध्यान। उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो इट विल बी वर्बल जिम्नास्टिक। अब जार्गन्स बोलते रहेंगे, लोगों को इम्प्रेस करते रहेंगे, अंदर नहीं उतरेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट रिक्वायर्स परसिवरेंस, उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, कंसिस्टेंटली सातत्य से लगे रहना पड़ता है। और अंत में भगवान कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, अनडिप्रेस्ड माइंड से, नो पेसिमिज्म, नो सेल्फ डिफिडेंस। इतने साल से मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, 6 साल से यहाँ आते, लेकिन भगवान के तो दर्शन हुआ ही नहीं। भगवान के दर्शन हमें करने भी नहीं है, दर्शन आत्मा का करना है। आत्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा में आप लीन हो जाओगे, दर्शन फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सबकॉन्शियस वरीज जो है हमारे मन में है, इसलिए भगवान कहते हैं डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, उसके लिए अलॉट द टाइम और अपने आप इट विल डॉन अपॉन यू। अंत में एक छोटी सी बात कहकर इस बात को विराम देते हैं, जो एक एग्जाम्पल मैं बार बार आपको देता हूँ, 2 मिनट लूंगा। आप बंबई से पूना जाने के लिए निकले हैं, रिजर्वेशन किया है, कंफर्म टिकट है आपके पास, जैसे जिसकी शक्ति वैसे, किसी ने सेकंड क्लास का लिया है, किसी ने फर्स्ट क्लास का लिया, किसी ने एयर कंडीशन का लिया है, बराबर टिकट लेकर हम गाड़ी में बैठे हैं। सबको अपने अपने गंतव्य स्थान में पूना ही जाना है, क्योंकि वो गाड़ी आपको पूना ही ले जाने वाली है। इसी तरीके से सभी जीवात्मा पूना यानी कि मोक्ष को ही जाने वाले हैं, मोक्ष को ही प्राप्त करने वाले हैं। हम सभी अपने अपने कर्मों की हमारी जो कैपेसिटी है वो हिसाब से सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन क्लास में बैठे हुए हैं। जैसे कर्म हमने किए हैं वैसी सुविधाएं हमें मिली है इस संसार में, लेकिन सबको इसी गाड़ी में बैठकर, इसी अध्यात्म की गाड़ी में बैठकर पहुंचना पुनः है, गंतव्य स्थान पुनः है मोक्ष। ये बात जरा समझना, बहुत अहम बात है। अभी रास्ते में खोपोली आता है, खोपोली में बटाटा वड़ा खाने के लिए उतरते हैं, बराबर बटाटा वड़ा खाते हैं, बहुत सारे वेंडर्स है, बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े, राइट। खोपोली के वड़े के कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने मार्क की है वो ये है कि आप किसी से भी वड़ा खाओ, बनाने वाला दिवाकर है, सबके सब दिवाकर के वड़े खाते हैं, एक ही जगह पर बनता है, दिवाकर के ही वड़े सब खाते हैं, इनरिस्पेक्ट ऑफ द वेंडर यू टेक। लेकिन कोई कोई जो एसी क्लास में बैठे हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, उस स्टॉल पे जाके खाएंगे, प्लेट में मिलता है ना, स्टॉल वाला जरा सफाई वाला होता है, ये जो बेचारा जो बड़े बड़े करता है वो उसके वहां से नहीं लेंगे, कोई लोग बड़े वाला ऐसे ले लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सभी के सब बड़े दिवाकर के ही खाते हैं। ये अध्यात्म में भी ऐसा है, भगवद गीता में आप यहाँ सुनो, किसी महर्षि से सुनो, किसी आश्रम में सुनो, किसी ब्रांडेड साधु से सुनो, बात यही होने वाली है। व्यासोच्चिष्टम सर्वम, व्यास का ही उच्चिष्ट है, सबको व्यास का ही बताया हुआ, सबके सब दिवाकर के बड़े बेचते हैं, मात्र बेचने का सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े गरम गरम बड़े बड़े बड़े, बेचने का तरीका अलग है। और ये जो बड़े बेचने वाले हैं सब थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी चटनी अलग अलग बनाते हैं, चटनी थोड़ा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए फ्लेवर कुछ अलग अलग डालते हैं, बाकी सबके सब दिवा करके ही बड़े बेचते हैं क्या। और फिर बाद में अभी उसमें गड़बड़ क्या होती है, बाबू किसी को बड़े अच्छे लगते हैं और कोई बड़े खाते खाते आजू बाजू का नजारा देखने में रह जाते, गाड़ी चली जाती है। हम यही करते हैं, अध्यात्म का दिवाकर का बड़ा खाते हैं, लेकिन खाते खाते इधर उधर बगले जागते हैं, गाड़ी चली गई, ये जन्म गया, दूसरी गाड़ी दूसरे जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वापस वही बड़े खाकर वही सीट में बैठना है, जाना है पुणे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि खोपोली स्टेशन पे उतर के आगे आजू बाजू में बगले जागने हैं या तो गाड़ी में बैठ जाना है और वापस अपने गंतव्य स्थान पर। और कई कई जो शाणे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो बेचने वाला होता है उसको बुलाकर सीट पर ही बैठे रहते हैं, बड़े लेकर खा लेते हैं, घर में अभ्यास कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खाना है दिवाकर का ही वड़ा, ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो बेड़ा पार, बाकी भटकते रह जाओगे, यहां गए वहां गए, इसके पास गए उसके पास, शांति नहीं मिलती। मैं वो आश्रम में गया, वो आश्रम में गया, कोई आपको शांति नहीं दे सकता। शांति पाना नहीं पाना आपके हाथ में है। श्रोताओं के जो 3 प्रकार जो बताए जाते हैं, प्रश्नार्थी, परीक्षार्थी और मुमुक्षु। प्रश्नार्थी यानी 200-400 लोगों की भीड़ लगी हुई है, उसमें एक आदमी खड़ा होकर प्रश्न पूछता है, बस उसको खाली प्रश्न पूछना है, उसमें आनंद है उसको। ही वॉन्ट्स टू शो टू द पीपल दैट ही नोज समथिंग। प्रश्न पूछ के बैठ गए, फिर उसका जवाब क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो प्रश्नार्थी श्रोता है, दूसरे परीक्षार्थी श्रोता है। कोई कोई को श्रोता ऐसे होता है कि प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि सामने वाले को कितना आता है उसकी परीक्षा करना है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वी कम विद प्री कंसीव्ड माइंड्स, हमारे मन में कुछ नोशंस बैठे हुए हैं अंदर। हमारा भारतीयों की एक सबसे बड़ी दुविधा भी यह है कि वी आर ऑल बोर्न स्पिरिचुअल। भगवत गीता हाँ मालूम है, कर्म नियमाधिकार इस्तेमाल फल से क्या है, उसमें बड़ी बात नहीं, कर्म करो फल छोड़ दो, बस ईच वन ऑफ अस इज स्पिरिचुअल। और क्या होता है कि हमारे मन में कुछ बने हुए कुछ जो विचार है, प्रश्न पूछते हैं, सामने वाले ने जवाब दिया, हमारे मन में जो बात सही है उसके हिसाब से उत्तर विद्वान आता है, और मान लो कॉन्ट्राडिक्टरी उत्तर मिल गया, कुछ नहीं आता, बकवास है यार, छोड़ो यहाँ वापस नहीं आना है। नो, ये परीक्षार्थी श्रोता मत बनिए, जो कहा गया है सुनिए, आत्मसात करिए, अपने हिसाब से उसको इवेल्युएट करिए। और तीसरा जो श्रोता है, जो सबसे टॉप क्लास का श्रोता है, वो मुमुक्षु है, उसको मोक्ष की ओर जाना है, मोक्ष की ओर गति करनी है। भगवान कृष्ण ने जो बात भगवद गीता में कही है उसको सोच कर समझ कर उसके ऊपर मनन करके निधिध्यासन करके आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मुमुक्षु श्रोता हम बने, ऐसे भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं। और ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः।